โรมบทที่1เปาโลผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ที่ได้รับการส่งเรียกให้เป็นอัครทูตและการตั้งไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าคือข่าวประเสริฐที่ได้ทรงสัญญาไว้ล่วงหน้าโดยทางพวกผู้เผยพระวจนะของพระองค์ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ข่าวประเสริฐนั้นเกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์ผู้ทรงบังเกิดมาโดยสืบเชื้อสายจากดาวิดทางฝ่ายเนื้อหนังแต่ฝ่ายจิตวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์นั้นทรงปรากฏด้วยฤทธานุภาพว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าโดยการเป็นขึ้นมาจากความตายคือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราโดยทางพระองค์นั้นพวกข้าพเจ้าได้รับพระคุณและหน้าที่เป็นอัครทูตเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ให้ไปประกาศแก่ชนทุกชาติให้เขาวางใจและเชื่อฟังรวมทั้งพวกท่านที่พระเจ้าส่งเรียกให้เป็นคนของพระเยซูคริสต์ด้วยเรียนทุกท่านที่อยู่ในกรุงโรมผู้ซึ่งพระเจ้าทรงรักและทรงเรียกให้เป็นธรรมิกชนขอพระคุณและสันติสุขซึ่งมาจากพระเจ้าพระบิดาของเราทั้งหลายและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำรงอยู่กับพวกท่านเถิดก่อนอื่นขอขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าสำหรับพวกท่านทุกคนโดยทางพระเยซูคริสต์เพราะว่าความเชื่อของท่านเลื่องลือไปทั่วโลกเพราะพระเจ้าผู้ซึ่งข้าพเจ้าได้รับใช้ด้วยชีวิตจิตใจของข้าพเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระบุตรของพระองค์นั้นทรงเป็นพยานของข้าพเจ้าว่าเมื่ออธิษฐานนั้นข้าพเจ้าระลึกถึงพวกท่านเสมอข้าพเจ้าทูลขอว่าถ้าเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าแล้วให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาหาพวกท่านในที่สุดเพราะข้าพเจ้าปรารถนาที่จะได้พบท่านเพื่อจะได้นำของประทานฝ่ายจิตวิญญาณมาให้และเพื่อเสริมกำลังท่านหมายความว่าจะได้มีการหนุนใจซึ่งกันและกันโดยความเชื่อของเราทั้งสองฝ่ายพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านทราบว่าข้าพเจ้าได้ตั้งใจไว้หลายครั้งแล้วว่าจะมาหาท่านเพื่อข้าพเจ้าจะได้เก็บเกี่ยวผลในหมู่พวกท่านด้วยเช่นเดียวกับในหมู่ชนชาติอื่นๆแต่จนบัดนี้ก็ยังมีเหตุขัดข้องอยู่ข้าพเจ้าเป็นหนี้ทั้งพวกกรีกและชาติอื่นๆด้วยเป็นหนี้ทั้งพวกนักปราชญ์และคนที่ไม่มีการศึกษาด้วยฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขนขวายที่จะประกาศข่าวประเสริฐแก่พวกท่านที่อยู่ในกรุงโรมด้วยข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดพวกยิวก่อนแล้วพวกกรีกด้วยเพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมซึ่งเกิดมาจากพระเจ้าก็ได้สำแดงออกโดยความเชื่อและเพื่อความเชื่อตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า คนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อ เพราะว่าพระเจ้าทรงสำแดงพระพิโรธของพระองค์จากสวรรค์ต่อความหมิ่นประมาทพระองค์และความชั่วร้ายทั้งมวลของมนุษย์ที่เอาความชั่วร้ายนั้นบีบคั้นความจริงเพราะการที่จะรู้จักพระเจ้าได้ก็แจ้งอยู่กับพวกเขาเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่เขาแล้วตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมานั้นสภาพของพระเจ้าซึ่งตามนุษย์มองไม่เห็นคือฤทธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างฉะนั้นพวกเขาจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลยเพราะถึงแม้ว่าเขาได้รู้จักพระเจ้าแล้วเขาก็ไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้าหรือขอพระคุณพระองค์แต่พวกเขากลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระและจิตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมัวไปในการอ้างตัวว่าเป็นคนมีปัญญาเขากลายเป็นคนโง่เขลาไปและเขาได้เอาพระสิริของพระเจ้าผู้เป็นอมตะมาแลกกับรูปมนุษย์ที่ต้องตายหรือรูปนกรูปสัตว์สี่เท้าและรูปสัตว์เลื้อยคลานเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงปล่อยเขาให้ประพฤติการโสโครกตามราคะตัณหาในใจของเขาให้เขาทำสิ่งที่น่าอับอายต่อกายของกันและกันเพราะว่าเขาได้เอาความจริงเรื่องพระเจ้ามาแลกกับความเท็จทั้งนมัสการและปรนิบัติสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นแทนพระองค์ผู้ทรงสร้างผู้ซึ่งควรจะได้รับการสรรเสริญเป็นนิจอาเมนเพราะเหตุนี้พระเจ้าทรงปล่อยให้เขา มีกิเลสตัณหาอันน่าอัปยศผู้หญิงของเขาก็เปลี่ยนจากเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติให้ผิดธรรมชาติไปส่วนผู้ชายก็เลิกมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงให้ถูกตามธรรมชาติเช่นกันแต่เร่าร้อนด้วยไฟราคะตัณหาที่มีต่อกันผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันประกอบกิจอันน่าละอายอย่างยิ่งเขาถึงได้รับผลกรรมอันสมควรแก่ความผิดของเขาและเพราะเขาเห็นว่าการรู้จักพระเจ้าไม่เป็นสิ่งสำคัญพระองค์จึงทรงปล่อยให้เขามีจิตใจเสื่อมทรามและประพฤติสิ่งที่ไม่เหมาะสมพวกเขาเต็มด้วยการอธรรมทุกชนิดความชั่วร้ายความโลภความมุ่งร้ายความอิจฉาริษยาการฆ่าฟันการวิวาทการหลอกลวงการคิดร้ายพูดนินทาส่อเสียดเกลียดชังพระเจ้าดูถูกคนอื่นเย่อหยิ่งจองหองอวดตัวคิดทำชั่วแปลกๆไม่เชื่อฟังบิดามารดาไร้ปัญญาไร้ความซื่อสัตย์ไร้ความรักกันไร้ความเมตตาแม้เขาจะรู้บัญญัติอันชอบธรรมของพระเจ้าที่ว่าคนทั้งปวงที่ประพฤติเช่นนั้นสมควรจะตายเขาก็ไม่เพียงประพฤติเท่านั้นแต่ยังเห็นชอบกับคนอื่นที่ประพฤติเช่นนั้นด้วย